Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Տեղի ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու ընթացիկ տարվա վերջին նիստը։ Մայրաքաղաքը նախապատրաստվում է ամանորին, վաղը կվարվեն վերածննդի հրապարակում տեղադրված գլխավոր տոնածառի լույսերը։ 2016-ը հոբելյանական էր Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի համար, լրացել է նրա հիմնադրման 35 տարին։ Դեկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու այս տարվա վերջին նիստը։ Ավականի սահմանել է քաղաքային համայնքի 2017 թվականի տեղական տորքերի եւ վճարների դրույքաչափերը, համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձավճարները եւ համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը։ Նշյալ դրույքաչափերը նախորդ տարվա համեմատությամբ կարելի է ասել ամփոփող են մնացել։ Ավականու որոշմամբ առանց ծնողական խնամքի մնացած Կարեն Համբարձումյանը եւ Տաթևիկ Հակոբյանը հաշվարվել են որպես բնակարանի կարիք ունեցողներ։ Քննարկվել են նաեւ այլ հարցեր։ Նոր տարվա Գալստյանը քիչ է մնացել։ Մայրաքաղաքի տոնական զարդարանքը վերածննդի հրապարակում տեղադրված ամանորյա գեղեցկուհին նույնպես հիշեցնում են այդ մասին։ Գլխավոր տոնածառի լույսերը պաշտոնապես կվառվեն վաղը, դեկտեմբերի 17-ին։ Համաձայն քաղաքապետարանի ամանորյա տոնական միջոցառումների ծրագրի, նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար դեկտեմբերի 26-ից 29-ը կկազմակերպվեն նոր տարվա հանդեսներ, եւ ձմեռ պապը նրանց նվերներ կբաժանի։ Տոնական համերգը նախատեսված է դեկտեմբերի 31-ին վերածննդի հրապարակում, վերջում կլինի հրավառություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանակերտի Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցը 35 տարեկան է։ 1981 թվականի նոյեմբերի 2-ին, երբ բացվեց այս հաստատությունը, գործում էին երաժշտական, դաշնամուր, կլարնետ, ակորդեոն եւ գեղարվեստի բաժիններ, գեղանկարչություն, քանդակ։ Սաների թիվը 48 էր, դասատուններինը 7։ Երկու ամիս անց 1982 թվականի հունվարից բացվեց նոր բաժին՝ Պարարվեստի։ Բացի այդ, երաժշտական դպրոցի երեկոյան բաժինը տեղափոխվեց այստեղ։ Այսօր պատկերն այլ է։ Այս կրթօջախում սովորում է 623 աշակերտ, որոնց ուսմամբ ու դասյարակությամբ զբաղված է 67 դասատու։ Անցած տարիների ձեռքբերումների եւ արկա խնդիրների մասին զրուցեցինք արվեստի դպրոցի տնորեն Էվելինա Լալայանի հետ։ Պարզ է, սկիզբը միշտ էլ դժվար է լինում, հետագայում է սկսում դպրոցը զարգանալ։ Այդ զարգացումը երբ սկսեց նկատվել դպրոցի կյանքում։ Երևի թե 1983 թվականին արդեն բաժինները ավելացան։ Դուք 1981 թվականից հենց աշխատել եք արվեստի դպրոցում։ 82 թվականի հունվարից ես աշխատում եմ Մուսուլ մանկապարտեզում, դերից եմ տեղափոխվել նոր բացված դպրոց։ Ստացվեց այնպես, որ երաշտականից տեղափոխված ուսուցիչների հետ եղել։ Մենք գնում ենք դպրոցները, ագիտացիա ենք անում, որովհետև շատ դժվար էր մեր ժողովրդին համար մանավանդ բառը չէին պատկերացնում, ինչպես կարելի է երեխան հաճախի բար։ Այսօր հակառակն է, շատ են գալիս։ Ամեն տարի 100 երեխա, եթե 100-ից ավել գալիս են, ուզում են բարեն։ Բայց այն ժամանակ դժվար ենք հավաքում։ Երևանից եկավ մասնագետ կանոնի, կանոն բացվեց, ունենք դուդուկ։ Հետագայում 83-ից մինչև 88-ը եւ երեխաների քանակներ շատ եւ բաժիններ շատ արդեն ավելացել են ժողգորտիկները, դուդուկը, կանոնը, արդեն ջութակ, դասական այդ գործիքներն էլ են ավելացել։ Դա զուտ երաշտական բաժնում, իսկ այլ բաժիններ բացվեցին։ Այլ բաժիններ չէ, բայց նկարչական բաժնում ահագին շատ էին աշակերտները։ Հիմա այդքան շատ չեն գալիս, բայց այն ժամանակ շատ եւ ուսուցիչներ ունեինք, նկարիչներ եւ աշակերտներն էին շատ։ Այդ տարիներին մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը գործում էր։ Չէ։ Հիմա երեխաների մի մասը հաճախում է մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն։ Դա էլ պատճառներից մեկն է։ Գիտեք, քանի որ կենտրոնը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, դրա համար հարմար է ծնողին մանկապատանեկան կենտրոն տանը երեխին, քան թե բերից տեղ, քանի որ մեր դպրոցը մենակ մի հատ երթուղային ավտոբուս է գալիս, հա, 13 համարը հարմար չի, Կրկժանից կամ Հայկավանից երեխան պիտի երկու տրանսպորտ փոխի, որպեսզի հասնի դասի։ Եթե քաղաքի կենտրոնում լինենք, ես կարծում եմ մեզ մոտ ավելի շատ կգան, քանի որ մեր դպրոցը դպրոց։ Ավելի բարձր կարգի հաստատություն է։ Այո, ավելի խոր, առարկաները շատ, երեխան միակողմանի չի զարգանում, բազմակողմանի զարգանում է։ Պատերազմից հետո վիճակն ինչպիսին էր, դեռ ներկայիս դատախազության շենքում էիք պարապում։ Չէ, հետո տեղափոխեցին երիտասարդության պալատ, 2006 թվին տեղափոխվեցինք Ազնաուրի կենտրոն, ժողգործիքների բաժնը փակվել էր 2012 թվին, երբ որ դարատնորեն նշանակվեցի, այո, բացեցի դուդուկ նորից, կանոն, ավելացրի դեկորատիվ կիրառական արվեստ, այսինքն ինչ վերաբերում է մեր հայկական մշակույթին, մեր արվեստին, ձգտում ավելացնել մեր հայկականը։ Փակվել էր, ցանկություն չէին հայտնում սովորելու։ Իսկ ինչպես ձեզ հաջողվեց այդ բաժինը վերաբացել եւ նույնիսկ արդեն դեկորատիվ կիրառական արվեստի բաժին բացել։ Ծնողը բերում է երեխային, չի կողնորոշվում։ Ես արդեն ասում եմ, տղա երեխա ես, արի գնա դուդուկ, շատ լավ գործիք ա, մենք քեզ գործիքով կապահովենք։ Եվ այդպես բացվեց դուդուկը, ուսուցիչներ շահագրգռված են, որ արդեն բաժինը կա, իրանք էլ են արդեն բերում, նույնն էլ կանոնում։ Ուզում եմ, որ երեխան երաշտական կրթություն ստանա։ Հա, երաշտական ստանա, ես ընդամենը ուղղություն եմ տալիս, նայեք, գուցե են։ Նշանակություն ուներ ոչ միայն ձեր այդ խորհուրդները, այլ նաև զգացվում է, որ աստիճանաբար մեր մշակութային կյանքում ավելի մեծ տեղ է տրվում ժողովրդականին։ Այդ քարոշությունն է երևույթի նշանակությունը։ Կարող է այդ քարոշությունն է լինի։ Հետո գիտեք, եթե ծնողը տեսմա, որ իր ընկերուհուն կամ հարևանի կամ բարեկամ երեխա հաճախում է եւ լավ է նվագում, ինքն էլ արդեն ցանկություն ունենում, ասում է վատանի լավ ուսուցիչ է, երեխաս էլ էսպես նվագի, որովհետեւ որ բերում են, ասում է ես ուզում եմ այսինչ դասատուն, ես ուզում եմ այնինչ։ Դուք հաշվի եք առնում նրանց ցանկությունները։ Առավել շատ ինչ բաժին են հաճախում երեխաները։ Բարը շատ են ուզում երեխաների բարին, եւ ծնողներն էլ անպայման ուզում են, որ երեխան բեմ բարձրանա։ Մի բան էլ կա, երաշտական գործիքները տնային աշխատանքն պիտի սովոր երեխան, պատրաստ դասի ներկայանա, իսկ բարը։ Ինչպես է լուծվում հագուստների հարցը, դպրոցը իր միջոցներով, մեր սեփական եկամուտից, այսինքն ծնողակամություններից ամեն ինչը ստեղծվում է։ Բոլոր բաժինները վճարովի են, ժողգործիքները անվճար են։ Քանի երեխա է սովորում այժմ այդ բաժնում ժողգործիքներում։ Քիչ են երեխաները, 10։ Դուդուկ, մեկ էլ քանոն, թարգ, կամանչա, այդպես էլ չունենք։ Դասատու չունեք այդ պատճառով, թե ցանկացողներ չկա։ Չէ, իսկի ցանկացող էլ չկա, ոչ են, ոչ են, մեծ հաճույքով կբացեմ, եթե ցանկացող լինի։ Գերաշտական դպրոցում գործում է թար կամանչա նման բաժին կա։ Հաստատ չգիտեմ։ Ես գիտեմ, որ թար կամանչան կա գյուղարանքներում, Տող գյուղում կա, Աստխաշեն կա, Մարտակերտ կա թար։ Այս 35 տարիների ընթացքում արվեստի դպրոցի ամենամեծ ձեռքբերումը ո՞րն է համարում։ Ձեռքբերումներ շատ ունենք, հիմնականը վարարվեստի բաժնին, բայց մենք ունենք երկիչ, մեր շրջանավարտ, ինչպեսին է Ռազմիկամյան, դա մեր ձեռքբերումն է, քանի որ ինքը մեր դպրոցն ավարտել, մենք ունենք Տիգրան Կարապետյան, ունենք Դաշնակահարնե, ովքեր հիմա մեզ մոտ են աշխատում, ունենք Դաշնակահար ներկայումս, որ Դափնեկիր է, Լայան Վիլեն, 7-րդ դասարանի աշակերտ։ Ամեն մասնակցություն որևէ մրցույթում արդեն ձեռքբերում է։ Այն, որ այսքան բաժինները բացվել այսքան կարճ ժամանակում, դա էլ ձեռքբերում է։ Պատերազմից հետո տարիների նկատի, թե վերջին մի քանի։ Վերջի, վերջի էս մի քանի տարիներում 4 տարիներին։ Բաժինների բացումը նաև ֆինանսավորում է ընդհանրում, այդ հարցը ինչպես է լուծվում։ Այդ հարցը լուծվել է մեր տնտեսում ժամերից։ Տնտեսված ժամերին մենք բացել ենք 2 բարի խումբ դասարան, մեկը Շոշամայքում, մեկը Աչապնյակ թաղամասում։ Արդեն երկրորդ տարին է գործում։ Ֆինանսավորումը կատարում է քաղաքապետարանը, բայց մեթոդական օգնությունը մշակույթի և երիտասարդության նախարարությունը։ Իսկ վարպետության դասեր երեխաները ստանում են։ Այո, վարպետության դասերը էլ մշակույթի նախարարությունն է հրավիրում են արտասահմանից, Ամերիկայից, Գերմանիայից, Ավստրիայից։ Երևան մեթոդական կենտրոնից ամեն տարի գալիս են, վարպետաց դասեր են անցկացնում։ Վերջին տարիներին դպրոցը մասնակցում է տարբեր մրցույթների, տարբեր միջոցառումների, ակնառու ինչ հաջողությունների է հասել։ Ամանդեոս մրցույթ փառատոնին Պարարվեստի մեխում գրավել է 2-րդ տեղ, երկեցողության բաժնի 3 աշակերտուհիներ Լեննականի վերածնունդ փառատոնում դարձել են դիպլոմակիրներ, Դաշնամուրի բաժնի Վիլեն Լալայանը 3-րդ տեղի մրցանակագիր է դարել, վերածնունդում 6-րդ վերածնունդ մրցույթում Գյումրիում։ Այս օգոստոս ամսին Պարարվեստի բաժնի մի հատ խումբ աշակերտներ եղել են Սոչիում, Ակվա Դայմ մրցույթ փառատոնում գրավել են Գրանպրին։ Նույն Վիլեն Լալայանը մի ամիս առաջ վերադարձել է Սլովենիա, Ավստրիա, Վենեցիա։ Կայացած վարպետաց դասերին և համերգին մշակույթի նախարարությունն է ուղարկել։ 10 տարի է, որ արդեն արվեստի դպրոցը գործում է Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում։ Շենքային պայմանները բավարար են դասերը պատշաճ ձևով կազմակերպելու համար։ Ունեք դահլիճ։ Այն ժամանակ, որ տեղափոխվել էինք ստեղ, աշակերտների քանակը քիչ էր, տեղավորվում էինք, իսկ հիմա, որ արդեն աշակերտների քանակը ավելացել է, չենք տեղավորվում, ստիպված ենք խնդրել Պարարվեստի քոլեջից դասարաններ, օգտագործում ենք մեծ դահլիճը, մենք դահլիճ չունենք։ Իսկ գործիքներ, երաշտական գործիքներ։ Գործիքներ մենք ենք ձեռք բերում սեփական եկամուտից։ Լինում է, որ մշակույթի նախարարությունն էլ, ասենք, ջութակ, ատդուդուկ իրանք են տալիս, բայց հիմնականում մենք ենք ձեռք բերում։ Կերպարվեստի նկարչության քանդակի բնագավառում երեխաները ինչ որ հաջողություն ունեն։ Այո, ներկայացրել ենք մի քանի աշխատանք մի քանի տարի առաջ Մոսկվայում մրցույթ աեղել, գրավել են 3-րդ տեղ։ Ինչ երկրներ էի մասնակցում։ Միջազգային մրցույթ։ Միջազգային մրցույթ։ Բայց նկատում եք, որ այնքան էլ ակտիվություն չկա այդ բաժնում։ Քանի որ շատ փոքր երեխաներ են, 6 տարեկանից հաճախում են, երևի դրանից։ Հիմնականում այդ տարիքից են գալիս։ Ընդհանրապես դպրոց պիտի հաճախեն 6 տարեկանից։ Հա, քանդակն է, որ 10-11 տարեկան են հաճախ։ Ձեր դպրոցում գործում է նաև մշակույթի ազատ զարգացման բաժին։ Սա ինչ բաժին է։ Բաժինը ներկայացնում է ֆուրշետը, սեղանի ձևավորում, և ներկայումս ունենք դհոլի բաժին մշակույթի ազատ զարգացման։ Տարբերությունը ինչումն է, որ երեխաների տարիքային սահմանափակում չկա և ուծումն են շատ մեծ չափի վարձ են տալի։ Դհոլի բաժին դպրոցում չի եղել, ոչ մի ժամանակ չի եղել։ 15 երեխա դհոլի բաժնում նա, ֆուրշետի բաժնում 10։ Նախկինում դպրոցից հետո մարդիկ կային, որոնք ցանկություն էին հայտնում երաշտական կրթություն ստանալու։ Երաշտական դպրոցում գործում էր երեկոյան բաժին։ Հիմա նման բան գոյություն ունի։ Ենթադրենք, դպրոցն ավարտել եմ, ծնողներս ինձ երաշտական կրթության չեն տվել, բայց ես կցանկանայի դաշնամուր նվագել իմանալ կամ ջութակ նվագել իմանալ։ Հենց այդ մշակույթի ազատ զարգացման բաժինը այդպեսի մի այդ նպատակն է։ Այո, պահանջարկը միայն դհոլն էր, վայր։ Սովորել ոչ մի ժամանակ ուշ չի։ Տարբերությունը այն է, որ, այսինքն, եթե ես ուզում եմ սովորել միայն դաշնամուր նվագելը, ես այլ առարկաներ չեմ անցնում։ Մարդ կա, որ սոլֆեջոն չի ուզում, իրան պետք է միայն նվագելը։ Գալիս եմ մասնագիտության դասերին։ Միայն ուզում եմ ջութակ նվագել սովորեմ, ինձ պետք չի գրականություն, տեսություն, երգչախումբ, այսինքն այն առարկաները, որ մտնում են ուսումնական պլանի մեջ։ Ինչ եք կարծում, ստեփանակերտցիները տեղյակ են, որ ձեր դպրոցում այսպիսի բաժին է գործում։ Ինձ թվում է, ոչ բոլորն են տեղյակ, եթե տեղյակ լինեին, երևի տեղյակ չեն։ կամ էլ չեմ պատկերացնում սա ինչ է, ինչ բաժնա, ինչ է ներկայացնում։ Ինչ ծրագրեր ունի դպրոցը, ինչ եք մտադիրանել, գուցե իրականանա մի քանի տարի հետո։ Ծրագրեր շատ ունեմ, կուզենայի մի հատ մինի օպերային ստուդիա։ Անցյալ տարի մենք փորձել ենք մի հատ փոքրիկ երաժշտական հեքիաթ բեմադրել ենք, շատ լավ էր ստացվել։ Այս տարի որ մի քիչ զբաղված ենք մեր հոբելյանական տարիներ, երևի կստացվի։ Այս հոբելյանական տարին ինչով է նշանավորվել դպրոցի կյանքում։ Եվս երկու բաժին ենք բացել, որ չունեինք, թավջութակ, քսիլոֆոն։ Քսիլոֆոնն ընդհանրապես մեր քաղաքում չկար, ոչ թե դպրոցներում։ Մասնագետու ունենք։ Գաղտնիք չէ, որ լավ դասատուի մոտ հաճախելիությունը բարձր է լինում։ 67% ունենք, հիմնականը մեծ աշխատանքային ստաժով։ Կոլեկտիվի մեջ գլխավորը այն է, որ յուրաքանչյուր ուսուցիչ ցանկություն ունենա տա աշակերտին այն, ինչ որ պիտի աշակերտը ստանա, այն, ինչը ինքը գիտի և պիտի աշխատի իրա վրա, որպեսի տա աշակերտին անհրաժեշտ է։ Նոյեմբեր ամսին առաջի անգամ մեր դպրոցում կազմակերպել ենք Դաշնամուրի բաժնի առաջի դասարանցիների հետ միջոցառում, ոնց որ դպրոցներում հանրակրթական ամբենիտոն են նշում, սա առաջի փորձն է։ Մասնակցել են բոլոր առաջին դասարանցի աշակերտները, եթե յուրաքանչյուր բաժնում անցկացվի նմանատիպ միջոցառումներ, ես կարծում եմ ծնողները ավելի կշահագրգռվեն, ավելի հետաքրքրություն կլինի աշակերտների համար։ Գաղափարներ նման միջոցառում կազմակերպել։ Այդ միջոցառումը Դաշնամուրի բաժնի դասատուի գաղափարներ Գրիգորյան Հասմիկ ինքը առաջարկ արեց եւ շատ լավ էլ անցավ։ Դպրոցը ունի համույթ։ Անցյալ տարի եղել է փոքրիկ ժողովրդիկների համույթ, քանի որ ուսուցչուհին ֆիս արձակուրդը գնացել, այս տարի չունենք, բայց ինձ որ արձակուրդից գա, նորից կանենք։ Հիմա մեկը չկա, որ իր վրա վերցնե եւ այդ երեխաների պատրաստի։ Գերչախումբ ունենք։ Քանի տարի առաջ ներկայացել ենք Երևանում կայացած Երկո Հայաստան մրցույթին, գրավել ենք 3-րդ տեղ։ Խառը երկչախումբ։ Խառը։ Բայց այս տարվանից ես ուզում եմ, որ երկու խումբ սարքենք, մեծերի և փոքրերի, պիս ավելի լավ կլինի։ Որ տարի նկատի ունեք։ 16-17 ուսումնական տարի։ Առաջ ներում ունեինք մատավարժական երկչախումբ։ Արվեստի դպրոցում հոբելյանական համերգին հավաքեցինք մեր ուսուցչական երկչախումբը և համերգի վերջի համարի ուսուցիչներն են ելույթ ունեցել։ Այո, մտադիր չեք վերականգնել այդ երկչախումբը։ Երևի կշարունակվի։ Պիտի արդեն ծրագրեր համապատասխան ընտրենք և միշտ գործի։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։